والسلام عليك يا إمام المجاهدين. دل سے آواز نکالو. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا أكرم الخلق ما لي من أجرذ به سواك عند حلول حادث الأعمم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على الحبيب. جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین, جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین, جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین, جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین, مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا, خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا, شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین, جو 72 زخم کھا کے مسکرایا وہ حسین, رائے حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین, کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین, زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے, جس کا ہر پیغمبر رسول پاک کا پیغام ہے. اللہ اللہ, راکب توش پیغمبر وہ حسین, فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین, عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین, کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین, پرچم حق تا ابد جس کا سلامی ہو گیا, زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا, دین خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین, کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین, خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین, مل گئی جس کو حیات جاودانی وہ حسین, نام نامی جس کا لوہے قہر پر مرقوم ہے, نام نامی جس کا لوہے قہر پر مرقوم ہے, نام نامی جس کا لوہے قہر پر مرقوم ہے, فرش تا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے. جو جواں کی جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین, جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و اصحاب محمد و عترة محمد صلاة و سلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا, اس کی کبریائی, اس کی تقدیس و تسبیح بیان کرنے کے بعد نبی محتشم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد، جنتی جوانوں کے سردار نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے نور، اہل بیت کے چشم و چراغ، حق کی بیان تصویر، صداقت کی علامت، اسلام کا نام، اللہ کا فرمان، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے غیور سنی مسلمانوں، تمام تعریف اور تمام تر محاسم و محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس مقدس موضوع کو ہم آگے لے جا رہے ہیں، اس کی آمد سے پہلے نبی معظم کی ذات پاک پر آل محمد اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کے دل کی گہرائیوں سے باواز بلند درود پاک پڑھیے۔ صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله عليه وسلم۔ گزشتہ کلام حضرات میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ مبارک وسلم کے مطہر خاندان کا سلسلہ نصب سلام فرمایا، یہ تو ایک نشست تھی، اس پر غالباً ہم نے اپنی مسجد میں طویل 7 سے لے کر 8 10 تک کا ایک سلسلہ رکھا ہے جو ہماری سی ڈی میں بھی موجود ہے کنز المجالس میں۔ اس موضوع پر جملہ اعتراضات کے جوابات بھی اس میں دیے گئے ہیں، اور ایک ایک سرکار کے آبا و اجداد میں سے ہر ایک کی خوبی بھی بیان کی گئی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب اعلی عرفہ کی بھی شان کل آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا رہا ہوں، اور اللہ کو وہ پشت اور وہ رحم اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، محبوب تیرا رب تو تجھے ان رحموں میں اور ان پشتوں میں دیکھ رہا تھا جب ایک پشت سے دوسرے پشت کی طرف تو منتقل ہو رہا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے مبارک آبا و اجداد کی برکت بیان کرنے کے بعد، آج کی دن کی عظمت اور اس کی تفصیل کے مطابق امام عالی مقام کے فضائل کی طرف ہم چلتے ہیں۔ کل تو میرے خیال میں بیان نہیں ہوگا، کل نہیں ہوگا، پرسوں انشاءاللہ العزیز واقعہ کربلا کے بعد یزید کے ایمان اور علم ایمان پر ہم بحث کریں گے، اور قرآن و سنت سے ائمہ احناف کی کتب سے یزید کے کارنامے اور یزیدی گروہ، جس طرح کی دیوبندیوں کا ایک دارالعلوم ہے بینوری ٹاؤن، بے نوری ٹاؤن، نور تو اہل بیت سے ملتا ہے نا، نور تو اہل بیت سے ملتا ہے، میرے اللہ اعلیٰ فرماتے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو وہاں سے فارغ التحصیل طالب علم نے کتاب لکھی ہے امیر المومنین یزید رحمت اللہ علیہ۔ میں نے کہا دتورے کا بیٹا دتورا ہوتا ہے، کوئی رسول کی عصمت پر تنقید کرتا ہے تو اہل بیت کی طرف آتا ہے، لیکن کام کون کو سنو، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ آسمان ہدایت کے تارے ہیں اور میری اہل بیت تو یعنی سمندر میں جو ہدایت کا بیڑا ہے وہ میری اہل بیت ہے. تو اس بیڑے میں جو سوار ہوا اور اسے نقشہ نہیں پتا ہوا تو یہ بیڑے کا غلط استعمال کرے گا اور غرق ہو جائے گا, بیڑے کا غلط استعمال کرے گا اور بھور میں پھنس کے مر جائے گا. اور جس کے پاس بیڑا نہ ہو صرف نقشہ ہو وہ سمندر میں چھلانگ لگا کے ایسے غرق ہو جائے گا. تو دونوں ایک دوسرے کی لازم منظور ہے, پہلے بیڑے میں بیٹھ جائیں, جہاز میں سوار ہو جائیں, کشتی میں سوار ہو جائیں, کشتی دکھ میں سوار ہو جائیں, اس کے بعد نقشہ صحابہ کرام کی سیرت ہے اور ان نقشوں کو دیکھتے ہوئے صراط مستقیم تک پہنچ جائیں. اسی لیے فاضل بری نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا, بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور نام ہے حضرت رسول اللہ. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی یہ ثمرہ حاصل ہے کہ صحابہ کی عقیدت اور احترام کی بھی ہم قائل ہیں اور اہل بیت کی بھی عقیدت اور احترام اور ان کی عظمتوں کی بھی ہم قائل ہیں. نہ ہم نے صحابہ اکرام کی شان میں اس قدر غلو کیا کہ اہل بیت کو گالی دینے لگے, اور نہ کبھی ایسا ہوا کہ اہل بیت کی شان سے اتنا غلو کیا کہ صحابہ کو گالی دینے لگی, نہیں بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہی دست دیا ہے کہ یہ کشتی نوح ہے وہ ہدایت کے ستارے ہیں, دونوں کے بغیر تمہاری زندگی ادھوری ہے, تمہارا مقصد ادھورا ہے. کچھ لوگ صحابہ کی محبت میں اس قدر بڑھ گئے کہ انہوں نے امام حسین کو باغی کہہ دیا, معاذ امام حسین کو باغی کہہ دیا, اور کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں اس قدر گویا کہ مبالغہ کر دیا کہ وہ صحابہ کے دشمن بن گئے. تو وہ بھی لانتی یہ بھی لانتی, وہ بھی لانتی گروہ ہے اور یہ بھی لانتی گروہ ہے. اللہ کی رحمت اس پر ہے جو اعتدال کرے, جو درمیانی درجے کا ہے, جس نے دونوں کے دامن کو تھاما ہوا ہے, کیونکہ دونوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے جسم سے پھوٹنے والے نور ہیں, یہ صحابہ کرام اور اہل بیت اللہ اکبر. تو آئیے ہم آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل و مناقب کو سماعت فرماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امام حسین کو کیسا مقام عطا فرمایا اور امام علی مقام کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے صفات مبارکہ سے نوازا تھا. اللہ اکبر. ابن کثیر البدایہ علی آیا میں لکھتا ہے کہ سیدنا امام حسین کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو ہوئی. ولادت شریف کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب تن حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالا. لعاب تن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ اللہ کے منہ میں ڈالا اور آپ کے کانوں میں اللہ کی کبریائی اور اپنی رسالت کی بیان کی. یعنی اللہ کی کبریائی کو بھی آپ نے بیان کیا, اللہ کی دلیل کیا مقام امام حسین کا, آپ کی کان میں اذان کون دے رہا ہے جو اللہ کا رسول ہے, وہ اپنی رسالت بھی آپ کو پہنچا رہا ہے, اللہ کا پیغام بھی آپ کو پہنچا رہا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 دن ایک دمبا ذبح کی اور آپ کا عقیقہ خود فرمایا. یہ امام حسین کا مقام ہے. اللہ اکبر. دیوبندیوں کے کولی ہے زربلی خان, زربلی یہ گلشن اقبال میں ہوتا ہے, وہ ایک اختر ٹرسٹ والے کا نام سنا ہوگا آپ نے, وہ تھانوی کا ایک خلیفہ ہے. یہ دونوں نے مذہب کو 2 طریقے سے تشکیل دیا ہے. اب یہاں پر دیکھیں اہل بیت کے ماننے والے بیٹھے ہوئے, خواجہ صاحب کے بولے الحمدللہ, خواجہ صاحب کے ماننے والے, موسی صاحب کے ماننے والے, خواجہ نظام الدین علی رحمہ کے ماننے والے, تشکیل سلسلے اور قادری سلسلے کے ماننے والے بیٹھے ہوئے, امام حسین اور صحابہ کرام کے ماننے والے بیٹھے ہوئے. تو دونوں نے دیکھا ہے سنی اور خصوصاً شعبان خطابت شیخ الاسلام علامہ شفیع احمد رباڑوی بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ ان کی قبر کو رضوان کی بارش فرمائے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے جذبہ رسول عشق محمدی سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. آپ نے دین کی وہ خدمت فرمائی کہ آج تک آپ کے جانے کے بعد وہ خلا موجود ہے, وہ خلا موجود ہے. اللہ رب العزت ان کی اولاد خصوصاً جس طرح کے ان کے صاحبزادے علامہ کوکب صاحب دین رسول کی خدمت کر رہے ہیں, تو دعا کیجیے اپنے والد صاحب کے مشن پر ہیں, اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے, ہمت اور جذبہ عطا فرمائے, اور جس طرح ان کے والد نے گویا کے جان کو ہتھیلی میں رہ کر اللہ کے رسول کے دین کو بیان کیا تھا, اللہ ان کو جذبات خیر میں اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے. تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہر سنی عالم ہماری آنکھوں کا نور ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن کسی کسی کو اللہ ان کے سارے رسول ہمارے آنکھوں کے نور ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ رسول بدل اللہ باب ہمارا باد، سارے تو رسول ہیں لیکن ہم کسی کو بڑا دیتے ہیں کسی کو ان سے ہی بڑا دیتے ہیں. یہ اللہ جس کو فضیلت دے، جس کو عزت دے، جس کو مقام دے. بے شمار ہمارے متبحر علماء گزرے ہیں، لیکن شہباز خطابت کا لقب جن کو ملا ہے وہ علامہ فاروق صاحب، جن کی تقریر الحمدللہ نہ لگے تو لگتا نہیں کہ واقعی کربلا ہو رہا ہے یا محرم آ چکا ہے. تو بتائیے امام حسین کی بارگاہ میں ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہے. امام حسین کے نام پر آج ان کی تقریروں سے بے شمار لوگوں کے دل اہل بیت کی محبت میں دھڑک رہے ہیں. علامہ فاروق صاحب کی خطاب کا یہ کم ہے کہ ان کی تقریر سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، اہل بیت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. بتائیے جس نے اہل بیت کی طرف لوگوں کو بلایا وہ اہل بیت کے مقام میں کتنا بڑا مقام رکھتا ہوگا. اللہ حکم کبیرا. اور جس وقت علامہ فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کا یہ اسٹیج سنبھالا ہے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ مجھے پتا چلا کہ یہاں پر بھی وقال صاحب تشریف لائے ہیں، چار سال تقریباً تشریف لائے ہیں. یقیناً یہ سرزمین مقدس ہے، اللہ کے نیک بندوں کی آمد ہوئی ہے، اور یقیناً عالم سے بڑا ولی کون ہوگا، اور ایسا عالم کہ جس کی تقریر سے اہل بیت کی محبت دل میں موجود ہو جائے، امام حسین کی محبت دل میں موجود ہو جائے، اور دل کرے ایک اور کربلا ہو اور ایک اور یزید ہو. امام حسین کی محبت دل میں جگمگاتے ہیں، یقیناً اس مخلص عالم دین باعمل عالم دین کا کام ہے جس کو دنیا علامہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. مزاروں پر جایا کرو، ان کے بہت مزار ان کا مرجع خلائق ہے، بڑی دعائیں وہاں پر قبول ہوتی ہے. فقیر نے ان کے مزار کو مجرب تاثیر مانا ہے اور الحمدللہ پورا کیا ہے. عالم دین کے مزار پر حاضری دیا کرو، اور آج سننا ہے تو سنتے چلو دان میں جلدی میں مفتی وقار دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جایا کرو، وہاں پر حاضری دیا کرو، ان پر فاتحہ پڑھا کرو، ان کے وسیلے سے دعا کیا کرو، پھر مجھے بتاؤ کچھ ملا کہ نہیں ملا. یہ اللہ کے اوپر گزیدہ بندے ہیں جن کی زندہ کرامتیں اللہ اکبر بعد المثال موجود ہیں. تو اوقاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے اہل بیت کی محبت کو بیان کیا، صحابہ کی محبت کو بیان کیا. ہمارے مخالفوں نے دیکھا کہ جناب اب تو لوگ واقعی میں اہل حق کے قریب ہو چکے ہیں، اہل حق کا بول بالا ہو رہا ہے. تو اس وقت اگر آپ کو تاریخ یاد ہو تو ایک مودودی جماعت کا مولوی اٹھا بلغم الدین، یعنی بلیغ الدین، ٹھیک ہے، گاڑی پوچھے گئی کہ امام حسین کو باغی کہتا تھا، امام حسین کو گاڑیاں دیتا تھا. بلغم الدین جب اس نے تقریر کی تو وہ باغی صاحب کا مقام تو نہ لے سکا، لیکن بڑا ذلیل و خوار ہوا. اب ان سب نے سر جوڑ کر محنت کی، یعنی کیا کرے. اس نے بولا تو نے امام حسین کے خلاف بولا کیوں، مانو کہ ہمارا بھی عقیدہ ہے لیکن اس ٹائم میں بولو، کبھی کی جماعت جو ہم نے بنائی ہے پہلے اس سے تو کام لو، اس سے بندے گھیرو پھر بات کو جاؤ. خیر ان کا ایک مشن ہوا ہے، ایک جرگہ بیٹھا جس میں زر ولی خان اختر ٹرسٹ کا حکیم اختر تھانوی کا خلیفہ اپنے آپ کو کہتا ہے، ان دونوں نے مشترکہ باتیں کی اور کہا کہ دونوں اپنی ڈیوٹی الگ بات کریں. کیا کہا، تم عوام کو پیر بن کر گھیرو، تم عوام کو پیر بن کر گھیرو. وہ اپنے نام کہہ کے قاضی، چشتی، نظامی، صابری سب لکھتا، تھانوی بھی لکھتا تھا، لکھتا ہے ٹھیک ہے. اور پچتا امام حسین کا عاشق بنتا ہے، کیونکہ میٹنگ تو ہو چکی ہے ان لوگوں. زر ولی خان نے کہا کہ کچھ لوگ تیرے ماننے والے بنے گے، کچھ میرے ماننے والے بنیں گے. میں اپنے باپ دادا کے پرانے عقیدے پر آتا ہوں، امام حسین کو میں گالی دوں گا اور امام حسین کو میں باغی کروں گا، چار تیرے ہوں گے تو دو میرے ہوں گے. سمجھے، یہ مشن بانٹ دیا گیا، کیونکہ ہمیشہ تو علماء دیوبند دونوں طرف قدم رکھتے ہیں، گاندھی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، قائد اعظم کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تاکہ یہ آئے تو اس کے ساتھ ہو جائے، یہ آئے تو اس کے ساتھ ہو، دیکھو کمار ساتھ دیا، دیکھو کمار ساتھ دیا. تو دونوں ہاتھ میں بجا کے لڈو رکھتے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیجیے پیدا ہونے کے ساتھ تھالی پر ہاتھ مارا تو جس میں لڈو تھا. تو اس قسم کی طبیعت گویا یہ رکھتے ہیں. اب کیا ہوا، اور سنیے پھر میں ہو سکتی خدا کی طرف آ رہا ہوں، اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو ان محفلوں کی قدر پتا نہیں چلے گی. اور اب زر ولی خان نے مائک پر امام حسین کے خلاف تقریر کرنا شروع کر دی، یہ گلشن اقبال میں ہوتا، اور اس میں صحابہ کرام کی محبت اور امام حسین کی محبت اور تاریف گندا قادری چشتی مری سب بیت بنانا شروع کر دیا اس میں. لیکن شیطان بھی تو سب سے بڑا گرو ہے نا. اس نے بولا انہوں نے بہت ترقی کر دی ہے کہ دونوں مخلص ہو کر کام نہیں کر رہے ہیں، مخلص ہو کر لوگوں کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں، سست پڑ گئے، ابھی میں پھوٹ ڈال دوں تاکہ دونوں جلن میں کام ہو. اب ہوا کیا، حکیم اختر کا اختر ٹرسٹ والے کا حلقہ بڑھنا شروع ہو گیا, کیونکہ مرید کر رہا تھا وہ شاگرد کو باغی ہو سکتا ہے, مرید باغی نہیں ہوتا. واقعات کا نفسیاتی تقاضا ہے, کسی عالم کا شاگرد تو اس کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے لیکن مرید پیر کے آگے کھڑا نہیں ہوتا, کیونکہ اس لیول میں, اس فن میں, اس اسٹیج پر عقیدت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی آپ کا شاگرد آپ کا باغی ہو سکتا ہے. میرے پاس اگر یہ کسی عالم کے پاس وہ پوری زندگی پڑھتا رہا ہو, اس نے ایمان سیکھا ہو, دین سیکھا ہو, تمام باتیں سیکھی ہو, ایک وقت آنے پر وہ کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن مرید اپنے پیر کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا. تو لہذا اختر کامیاب رہا, اختر جو تھا وہ کامیاب رہا حکیم اختر, اور اس کا حلقہ بڑھ گیا. شیطان نے بغض ڈال دیا کہ ارے تو تو امام حسین کو برا کہتا رہا, لوگوں کو دشمن کرتا رہا, تیرے پیچھے تو آج چار پانچ لوڈے پھر رہے ہیں, اس کے بعد تو بھائی حلقہ بڑا ہو گیا. اس نے کہا اچھا, فتوا دے دیا حکیم اختر کافی ہے, فتوا دے دیا حکیم اختر. ابھی آپ دیکھیے حکیم اختر جب گھر سے نکلتا ہے وہ چار ڈبل کیمرا کے پیچھے ہوتی ہے, اور گورنمنٹ پیچھے ہوتے ہیں, کیونکہ سر وہ یہ نہیں کہ بریلی مار دیں گے شیعہ مار دیں گے, ظہر ولی خان کے آدمی نہ مار دیں, اور ظہر ولی خان جب نکلتا ہے اپنا جھپا پہن کر دو ڈبل کیمرا اس کے آگے پیچھے ہوتی ہے کہ اختر فرش کے لوگ مجھے نہ مار دیں. تو گویا شیطان نے ان کو لڑوا کر کام کروایا, میں اپنے آپ کا تعداد بڑا بناؤں اور میں زیادہ کروں, تو گویا کہ یہ کام ان لوگوں نے شروع کر دیا. لیکن ہمیشہ میں نے عرض کیا کہ جس دور میں نبی کی تعلیمات مسخ ہو جاتی ہے اس دور میں بھی اللہ کی نسبت سے زندہ ہوتے ہیں, اور آج سے 1400 سال ہو گیا, یوں لگتا ہے سرکار آج ہی ہوئے ہیں. الحمد للہ اس کا گلدستہ مہک رہا ہے. تو لہٰذا یہ جلسہ منعقد کرنا اس لیے ضروری قرار پایا تاکہ کوئی عوام اہل سنت کے دیدے پر قاضی ہو کر ڈاکہ نہ مارے, چشتی ہو کر ڈاکہ نہ مارے, یا رسول اللہ کہہ کے ڈاکہ نہ مارے. ازر درد سے ہوشیار رہنا, ہاں دارو قادری سے ہوشیار رہنا, گور شاہی سے ہوشیار رہنا. یہ مجمع اسی لیے تھا کہ آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی بتا دیا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی بتا دیا جائے. یہ لوگ ہے تو حسین کا نام لے کر تمہارے دل میں یزیدی محبت ڈال کر حسین کی محبت نکالنا چاہتے ہیں. بولے حالات سرکار کی صلاۃ والسلام کے حدیث, اور بعض علماء نے کہا کسی بزرگ کو قول کہ استعین باہل القبور, کہ جب ایسا فتنے والا دور آ جائے تو اپنے بزرگوں کو دیکھو جو تمہاری خبروں میں ہے کہ ان کا کیا عقیدہ. تو اس وقت یہ فتنہ ہو گیا ہے تو دیکھو مفتی وقار الدین صاحب کا کیا عقیدہ تھا, علامہ غنی صاحب کا کیا عقیدہ تھا, علامہ قاضی صاحب کا کیا عقیدہ تھا, قاری مسلم الدین صاحب علیہ رحمہ کا کیا عقیدہ تھا, قاری محمود رضا خان صاحب علیہ رحمہ کا کیا عقیدہ تھا, حضور مفتی اعظم ہند کا کیا عقیدہ تھا, اعلیٰ حضرت فاطمہ بریلوی کا کیا عقیدہ تھا, مجدد الفسانی کا کیا عقیدہ تھا, شاہ عبد العزیز محدود دہلوی کا کیا عقیدہ تھا, شاہ ولیاللہ محدود دہلوی کا کیا عقیدہ تھا, اسی طرح اوپر چلیے فضل حسین عبادی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ تھا, اسی طرح تھوڑا اور آگے بڑھتے چلیے دیکھیے حضور سیدنا غوث اعظم کا کیا عقیدہ تھا, اسی طرح چلیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ تھا, سیدنا عالم سے غلطی کا کیا عقیدہ تھا, کہ جن کا نام لیتے خواجہ غریب النواز کا کیا عقیدہ تھا, قطب الدین بختیار کافی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ تھا, شاہ عبد الحمد دہلوی کا کیا عقیدہ تھا, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ تھا, نام شاہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ تھا, داتا علی حجمیری کا کیا عقیدہ تھا, پیر بابا کا کیا عقیدہ تھا, اخود رضا بابا کا کیا عقیدہ تھا. ان کو دیکھو اب مولوی جب تمہیں گمراہ کر رہا ہو تو ان کو دیکھو, ان کی کتابیں پڑھو, کیونکہ جنہیں انتقال کرتے ہیں تو اپنی تحریر چھوڑتے جو ہدایت دیتی. ہم غوث پاک کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ملتا ہے, ہم داتا علی حجمیری کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ملتا ہے, ہم امام غزالی کی کتاب پڑھتے ہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ملتا ہے, امام رازی کی کتاب پڑھتے ہیں تو حق اور باطل کا فرق ملتا ہے. اس لیے یہ فرمایا کہ استعین باہل القبور, جو تمہارے مشائخ قبروں کے اندر ہے. اگر دور کا کوئی دجال تمہیں گمراہ کر رہا ہو تو اپنے مشائخ کو دیکھو کہ وہ کس طریقے پر تھے. کیوں دیکھے بھائی؟ تو سرکار علیہ السلام وسلم نے فرمایا کہ یقول فی آخر الزمان کذابون دجالون یأتونکم بالاحادیث لا يسمعونکم ولا آباؤکم, کہ تحقیق آخری دور میں چند کذاب جھوٹے اور دجال پیدا ہوں گے, وہ تمہارے سامنے ایسی باتیں لائیں گے جو تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنی, تمہارے باپ داداؤں کی بھی نہیں سنی ہوگی, نہ تم نے سنی ہوگی. تو اس لیے فرمایا ہوشیار خبردار, ایمان اتنی سستی چیز نہیں ہے. ارے اتنی بڑی چیز ہے کہ ایمان پورا دل ایمان سے منور ہو تو بہت بڑی بات ہے, رائی کا دانا بھی ہو تو یہ رائی کا دانا جب ملے جائے تو بتائیے کتنے ہی رائی کے دانے کے ایمان کی کتنی قدر ہے, کتنی قبروں پر جنت ہے. یہ آتا اتنی جلدی ہے لیکن جانے میں اس کو وقت نہیں لگتا. آنے میں تو اقرار آپ نے کر دیا, اقرار انسان کر دیا, ضروریات دین کی گواہی دی, اب آپ عام انسانوں سے الگ ہو گئے ہو. اب زبان کو بھی خاموش رکھنا ہے, کان کو بھی بند رکھنا ہے. بولنا وہی ہے جو تمہارا حاکم کہے گا, تمہارا رب کہے گا, تمہارا رسول کہے گا. سننا وہی ہے, دیکھنا وہی ہے جو اللہ رسول کہیں گے. اس لیے کہ تم اب اپنی جان اپنے مال کو اللہ کو بیچ چکے ہو, اور یہ جان مال دے کر تم نے جنت کا سودا کیا. تم نے جنت کا اور سودا کرایا کس نے ہے؟ کوئی آنکھ بند کر کے سودا نہیں ہوا, بلکہ جس نے سودا کروایا ہے اس نے پہلے وہ چیز دیکھ کر آیا ہے. سودا کر لو, میں ضمانت تمہارا وکیل ہوں, میں دیکھ کر آیا ہوں جن کیسی ہے. آج کل عاشورا کا ذکر ہے, سنیوں کے نعرے کرے کھا لو. کوئی مرد قلندر کھڑے ہو پورے مندر کو کھڑا کرے, پھر سر مبارک تک جس سرکار اسلام اسلام کے روبہ اٹھا اور آپ کا سیرے مبارک سے لے کر پاؤں مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس مبارک سرکار اسلام اسلام ہی کتنا تھا اس بات کو حضرت علی بیان فرماتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن بن علی کی حسن بن علی سے زیادہ مشابہت رکھنے والوں میں کوئی میں نے ایسا نہیں دیکھا. بتاؤ ایسا ہوتا کہ ہم حضرت حسن کو دیکھتے تو ہمیں لگتا کہ ہم سرکار اسلام اسلام کو دیکھ رہے ہیں. سرکار اسلام اسلام کے چہرے مبارکہ کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ وہ اللہ عنہ کی شرحات موجود تھی. اور زبیر بن بکار کہتے ہیں کہ امام حسن کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے کے بالکل مشابہ تھا اور امام حسین کا جسم رسول اللہ کے جسد انور ہی کی طرح تھا. اس بات کو الوداعی النہایۃ کے اندر گویا کہ نقل کیا گیا ہے. اور ایک مبارک حدیث اور سماعت فرمائیے. حضرت عبید اللہ بن زیاد کہتے ہیں کہ حضرت حسین کا سر مبارک حضرت حسین کا سر مبارک جو تھا آپ کے بال مبارک بالکل اس طرح ہوا کرتے تھے لگتا تھا کہ جس طرح کہ آپ کے سر مبارک کے اندر کسی نے ابھی ابھی کنڈی فرمائی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہما وقت زلفِ مبارک کی تاثیر اور اس کی رنگینی اور اس کا شوق اور اس کی چمک اس طرح ہوا کرتی تھی کہ اگر آپ کہیں دور دراز سے سفر کر کے بھی تشریف لے آتے اور امامہ شریف اگر سب سے ہٹاتے تو یوں لگتا کسی نے ابھی تیل ڈال کر آپ کی کنگھی فرمائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. مشکات کے میری موجود ہے آپ کے صدائی میں. ہم کیا سنا کہ اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک ابن زیاد بلغلوم کے سامنے لا کر رکھا گیا قصب میں. تو ابن زیاد خبیث آپ کے دانت مبارک کے اندر لکڑی مار رہا تھا. الوداع النہایۃ کے دیکھتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم کھڑے ہوئے اور کہا ابن زیاد تیری ماں تجھ پر روئے. واللہ العظیم میں نے دیکھا ہے کہ رسول پاک ان ہونٹوں کو جوسا کرتے تھے, اس کو بوسا لیا کرتے تھے, اس زبان کو چوما کرتے تھے اور تو اس پر ایک لکڑی لگا رہا ہے کہ جس پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لب مبارک لگا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اعلیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوب بات سناتے ہیں. آپ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ کی ذات حسنین تمثیل نے اس سایہ کے تو حصے کیے آدھے تھے حسن بنے آدھے حسین. قدرت نے اس طرح ان دونوں صاحبزادوں کی ترقی فرمائی تھی کہ اگر دونوں کو ملا دیا جائے تو دونوں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل مشابہ تھے. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی روایت فرماتے ہیں. اس روایت کو بھی ترمذی نے نقل کیا اور مشکات نے نقل کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے اسامہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں. حسن اور حسین